أيها الإخوان المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فالعياذ بالله. دوزانغ اسلام بعدك شكم شكور مولا سبحانه وتعالى، نكم سيفو nakumtaka msamaha na kumtaka msaada na kujikinga kwake na shari ya nafsi zetu na baadhi ya vitendo vyetu viliokuwa vipungufu. Aliongozwa na Mwenyezi Mungu ameongoka, na aliachwa na Mwenyezi Mungu katika upotevu wake, huyo amepotea wala hapati wa kumuongoa. Baada ya hayo, ndugu Islam, nashahidia kwamba hakuna mola yoyote apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu, na nashahidia kwamba Nabii Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake na ndiye mwombezi wetu ya siku ya kiyama. Mwongozo bora ni mwongozo wa Qur'an tukufu, na mwenendo bora ni mwenendo wa mtume wetu Muhammad, rahma na amani zimwende mtume. Mambo mabaya, ndugu zangu Islam, ni mambo ya kujianzia. Kila jambo la kujianzia katika dini lisilokuwa na asili katika Qur'an wala katika mafunzo ya Bwana Mtume wala katika mafunzo ya maswahaba viongozi baada ya mtume, jambo hilo katika dini huchukuliwa kuwa ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na upotevu ni moja miongoni mwa sababu zinazompelekea mtu kuingia motoni. Ewe Mola, twakuomba utunusuru kwanza na upotevu, pili utukinge na moto wa Jahannam. Amin. Ndugu Islam, tutaongea kanda yetu namba moja kama tulivyokuahidini. Darasa lililotupitia tulikuwa tukizungumzia uharamu wa utesi na kuamrisha Waislamu wahifadhi ndimi zao. Ndugu Islam, baada ya Islam kuharamisha utesi, kadhalika Uislamu umeharamisha mtu kusikiliza utesi, na Uislamu umetuamrisha mwenye kusikia utesi wa haramu amtetee yule ndugu yake ambaye analiwa nyama, yule ambaye anasengenywa yani, na kukataza kabisa jambo hilo kwa mwenye kutamka, mwenye kuteta, na kama ikiwa atashindwa, yani kumtetea ndugu yake na kuwakataza wale ambao wenye kusengenya, au amewakataza hawakukubali, basi ni juu yake afariki kikao hicho ikiwa itamwezekania. Tizameni Uislamu, baada ya kuharamisha mtu kuteta, Uislamu kadhalika umeharamisha mtu kusikiliza utesi. Ndugu Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idha sami'u lahu wa a'radu anhu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an tukufu kwamba na wanaposikia upuuzi kujitenga nao, kujitenga mbali na upuuzi. Maana wanaposikia mambo ya upuuzi, mambo mabaya, lahwi, mambo ya kusengenya, wao hujitenga mbali, hawaingii mambo ya namna hiyo ambayo si mambo ya sheria. Wakala Ta'ala, na nasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu Islamu wameleza baadhi ya ulama katika kufasiri tamko Allahu, wanasema al-qabih min al-qawli kasabbi wa shatmi, yani maneno mabaya kama vile matusi, kutukana mtu au matusi. Haya yamefasiriwa ndio maana Allahu yamekusudiwa katika aya hii. Naam, kwa hivyo mtu anaposengenya ni kwamba ni matusi. Mmesikia katika mlango wa jana kwamba utesi ni kumsema ndugu yako mambo ambayo ye hayupo akisikia atamuudhi, na haya yanakuwa ni mambo si mazuri, bali mambo mabaya. Kwa hivyo waaminifu wanaposikia mambo ya namna hiyo, matusi, yani upuuza na kajiondokea nafasi hiyo. Waqala ta'ala, na nasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an tukufu kadhalika kitubainishia, anasema katika surati al-Mu'minun aya ya 3, anasema Mwenyezi Mungu alladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, na ambao uchepusha na mambo ya upuuzi, mambo mabaya, matusi, uaminifu wa sawasawa sifa yao, mabaraza kama hayo hawahudhurii, bali wao hujitenga mbali. Ndugu Islam, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya zote hizi ndugu Islam zinaharamisha kusikiliza utesi na zinatuamrisha yule atesikia utesi wa haramu amtetele ndugu yake ambaye anayetetwa, asiache namna hiyo, na kama akishindwa au wale watu wamekataa nasaha yake na kuwakataza, basi afariki kikao hicho, asiendelee kukaa na watu wa namna hiyo ambao katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taqud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, surah al-an'am aya 68. Anasema Mwenyezi Mungu, na wewe Muislamu, kama kweli Muislamu si munafiki, unapoona wale wanaozungumza kuzikadhibisha aya zetu, basi jitenge nao kuende zako mpaka wazungumze maneno mengine, na kama shetani akikusawisha ukakaa nao na hali wao katika mazungumzo haya, basi baada ya kutanabahi ukakumbuka, usikae pamoja nao hawa watu madhalimu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, anasema Mwenyezi Mungu kwamba uwe Muislamu wa hakika, kama wewe si munafiki, unaposikia watu wanazungumza kuzikadhibisha aya zetu, kama vile kuteta kukadhibisha aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anapoteta, Mwenyezi Mungu amesema wala yaktab ba'dukum ba'dha, mtetani nyinyi kwa nyinyi. Mtu anapoteta maana yake anavunja amri ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo aya hiyo kadhalika imetukataza ndugu Waislamu wazi kabisa kusikiliza utesi ambao uliokuwa haramu, bali ni wewe kumhami yule ndugu yako na kuwakataza, kumkataza yule mwenye kusema neno kama hayo, kama vile mmesikia kifungo hicho. Ndugu zangu Waislamu, mtajaribu insha Allah kukutoleni dalili kutoka mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee. Anasema Bwana Mtume katika hadithi alipokea Abu Darda, Mwenyezi Mungu amridhie, anasema man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhi an-nar yawm al-qiyama, rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Anasema Abu Darda, ndugu zangu Waislamu, kutoka kwa Bwana Mtume rehma na amani zimwendee, anasema Bwana Mtume kwamba yule aterejesha heshima ya ndugu yake, cheo cha ndugu yake kinavunjwa, naye hayupo, naye akamrudisha heshima yake, asema fulani hayuko hivyo, wacha hivyo, wacha kumwaibisha, akarejesha heshima yake, Mwenyezi Mungu ataurejesha uso wake na moto wa Jahannam siku ya kiyama. Uso wake utakapokurudia kwenye moto, Mwenyezi Mungu atausukuma mbali, atautenga mbali uso wake na moto hiyo siku ya kiyama, kwa ajili ya kumnusuru ndugu yake. Yani Mwenyezi Mungu atamuokoa na adhabu ya moto. Mwenye kumtetea ndugu yake Muislamu hapa duniani, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwepusha mtu na moto wa Jahannam. Na dalili ambayo iliyokuwa wazi, ndugu zangu Waislamu, kama mtu unasikia utesi umkataza yule ambaye anayeteta, ni hadithi ya Ka'ab ibn Malik, Mwenyezi Mungu amridhie, hadithi ndefu katika kisa cha toba ya Ka'ab, na hadithi itangulia katika mlango wa toba. Anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa jalisu fil qawm bi Tabuk ma fa'ala Ka'ab ibn Malik fa qala rajulun min bani Salima ya Rasulallah habasa burda wa an-nazaru fi atfaih فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. ndugu zangu Islam, anasema Ka'ab ibn Malik, Mwenyezi Mungu amridhie, katika hadithi yake ndefu sana katika kisa cha toba ya Ka'ab, na hadithi imetoka katika mlango wa toba kama nimekuelezeni. Bwana Mtume anasema Ka'ab, Bwana Mtume alipofika katika uwanja wa Tabuk amekaa, akaanza kuchunguza masahaba zake, akamwona Ka'ab hayuko, akauliza suala Bwana Mtume, kafanya nini Ka'ab? Yesi mgonjwa, alikuwa na kipando, mbona simuone, kashinda vita? Ndugu Islam, akatokea mtu mmoja katika Bani Salima, kabila la Bani Salima, akasema ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, shatikoti yake ndio imemziwia na kujitizama tu pembezoni mwake, upande wa kulia anapata kusema fieri, maana yake kujipenda tu, fieri ndio zimemziwia, kavaa nguo nzuri anakaa kwenye mabega yake tu, ili jambo limemziwia akutokea vitani. La haula ule akamsengenya Kaabi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale pale ndugu Islam akatokea sahaba Muadh ibn Jabal, Mwenyezi Mungu amridhie, akasema ni mabaya kabisa umesema wewe. Akasema wallahi, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wallahi hatumtambui Kaabi isipokuwa kwa sifa za kheri. Haikuwa Kaabi, nguo ndio imziwie asitokee vitani. Huyu bwana ni mtu wa fitna, haya ameyasema ni mabaya sana. Kwa hivyo Mtume akanyamaa kimya. Ni kwamba Mtume kunyamaza ni aina ya sunna. Ni kwamba aliridhia kauli ya Muadh kumkemea yule bwana ambaye aliyeteta. Kama ingekuwa Mtume akuridhia angemkataza Muadh ibn Jabal. Tazameni ndugu Islam alipokuwa maswahaba wakipata mafunzo ya dini, wakiziwia fitna. Na laiti Waislamu tungelikuwa na sura kama hii, hawa ndugu zetu ambao ni tabia mbaya kusengenya wenzao na kuwala wenzao nyama, tabia hii kama ingelikuwa inatokea Waislamu wa kuwakataza namna hii, ingelikuwa ni kuwatibu na mambo kama haya yangekuisha. Lakini leo ndugu zangu Waislamu, tunaweza kukutana katika mkutano, unamwona mtu anamchafua pengine kiongozi au anamchafua mwanachuoni, uoneka kimya, roho imeshaumia, lakini nasema nikimwambia ataniona vibaya, ataniona vibaya. Lazima huyo aendelee. Ama laiti ukimkemea kwamba ayo unafanya ni mabaya na kumuonesha ghadhabu, hili jambo moja hapo katika mambo ya kumtibu yule mtu ambaye ni mgonjwa. Tazameni ndugu Islam kwamba kusikiliza utesi kadhalika na aram, utasema mimi sikuwa nasema kitu, nilikuwa nawasikia tu, na wewe unapata makosa ya kusikiliza utesi kwa ushahidi wa aya tumetoka kuzisoma. Kwa hivyo ndugu Islam, baada ya sehemu hiyo, Uislamu unapoharamisha mambo, uharamisha mambo kwa madhara yake na uruhusu mambo kwa maslaha. Utesi ulipokuwa umekatazwa kwa hasara yake, huko baadhi ya utesi ambao unajuzu, mayubahu min al-ghiba, yale ambayo yanajuzu katika utesi, utesi ambao unajuzu. I'lamu anna al-ghibata tubahun li ghardin sahih al-shar'i la yumkinu al-wusul ilayhi illa biha wa huwa bi sittati asbab. Tambua ndugu yangu Muislamu kwamba hakika utesi haujuzu isipokuwa kwa shabaha nzuri ya sahih ya kisheria, ambayo kama ikiwa mtu hawezi kuifikia shabaha hiyo bila kupita katika njia ya utesi, basi wakati huo utesi umejuzu. Na kuna njia sita au aina sita ya utesi unayejuzu. Nitabainisha aina sita, tekelezeni kwa makini. Aina ya kwanza ya utesi ambayo unayejuzu, atadhallam, atadhallumu fayajuzu lilmadhlum an yatadhallama ila sultan walqadhi wa ghayrihima mimman lahu wilayatun au qudratun ala insafihi min zalimi fayaqulu zalamani fulanun bikadha. Inajuzu ndugu Islam kushtakia dhulma. Inajuzu yule ambaye aliyedhulumiwa kwenda kushtakia dhulma yake kwa kiongozi au kadhi au wale wengineo wenye uwezo juu ya yule mtu ambaye aliyemdhulumu, wale ambao wenye madaraka au uwezo wa kuweza kuhukumu kwa uadilifu, kumrejeshea ile haki yake ambaye aliyedhulumiwa, wale wenye uwezo kumwambia yule ambaye aliyemdhulumu kwamba mrejeshea haki yake. Akaenda kwa hakimu akasema fulani amenidhulumu, au kwa kadhi au kwa yule mwenye uwezo. Tazameni ndugu zangu Islam, kama vile mtu amekudhulumu, ukimsema pembeni kama fulani alinidhulumu, akisikia habari itamridhisha? Haiwezi kumridhisha. Kwa vile haiwezi kumridhisha, ni kwamba hata kusema fulani amenidhulumu ni utesi, hata kusema kama fulani ana deni langu ni utesi. Watu wa jumaa na utesi. Nimekuelezea maana utesi tena kwa kuwekeni wazi. Kwa hivyo utesi ni kumtaja ndugu yako kama hayuko, jambo litamuudhi. Ukisema fulani alinidhulumu, akisikia habari itamuudhi. Lakini kwa ajili ya maslaha, ili upate haki yako, kumtetea hivyo mbele ya hakimu au kadhi au mwenye madaraka, ukaweza kumtetea kurudisha ile haki yako, hapo inajuzu, kwa sababu ni kwa shabaha nzuri ya sharia, unataka uipate haki yako. Nafikiri hiyo ni njia ya kwanza. Utesi wa pili unayojuzu, al-isti'anatu ala taghayyir al-munkar wa radd al-'asi ila as-sawab fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalati al-munkar fulanun ya'malu kadha fasjurhu 'anhu wa nahwa dhalik wa yakunu maqsuduhu atawassula ila izalati al-munkar fa in lam yaqsid dhalika kana harama. Nje ya pili ndugu Islam, utaka msaada kwa mwenye uwezo ili kuondoa jambo mbaya na kumrejesha aswi kuna kwa usawa. Fayakulu, mtu anasema kwa yule ambaye anatarajia kwamba ana uwezo wa kuondoa jambo mbaya, akamwambia fulani anafanya hivi, mkemee, na mambo kama mfano wa hayo, na makusudi yake katika kufikisha hizo habari iwe anakusudia kufikia kuondoa jambo mbaya. Kama hakusudia kuondoa jambo mbaya, basi inakuwa kwake ni haramu. Natoa mfano, umepita fasi fulani, unamwona Muislamu anakunywa pombe, alafu nakwenda kwa kadhi au yule mwenye madaraka au mwanachuoni, yule anajua kama ana uwezo kumkataza ule ulevi. Unaambia fulani, nilimuona anakunywa pombe, kwa hivyo mkataze kunywa pombe. Au fulani nilimuona anacheza kamari, faliyadhu billah, mkataze kucheza kamari. Hapo unakuwa umemteta kwa sababu unatangaza aibu uliyomuona kwayo. Lakini katika kusema hivyo, ukusudie shabaha yule mtu unayemwambia amkataze yule mtu yale maasi, huyo utesi unajuzu. Ama kama utakwenda kumwambia mtu ambaye hausiki, hawezi akamkataza, kutaka tu kumwaibisha, hapo inakuwa utesi kama huyo haijuzu, inakuwa ni haramu. Nafikiri Uislamu tu. Aina ya tatu, al-istifta'u, kuomba fatwa, kuomba kufutiwa masala. Fayakulu lilmufti, dhalamani abi au akhi au zawji au fulanun bikadha, fahallahu dhalik, wama tariqi fil khalasi minu wa tahsili haqi wa dafi dhulm wa nahu dhalik, fahadha jaizun lilhaja, walakinna al-ahwata والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. نقول إسلام نمتك مواندية مفتية كما أمبيا أمن ظلم فلان أو ندقو يانغ أو ميوانغ أو مطمئن مواندية فلان أمن ظلم. Je, inamjuzia kunidhulumu? Na ni njia gani ya kunusurika yana dhulma yake? Na njia gani tepita kupata haki yangu na kukinga dhulma hiyo? Na mfano wa hayo, ilo jambo linajuzu kwa haja lakini ilo kwa bora na afdhal ni mtu kusema, unasema aje kwa mtu ambaye au mke ambaye mambo yake ni hivi na hivi? Hapo inakuwa anakusudia, anafikia makusudia sheria bila kumtaja ule mtu. Pamoja kwamba kumtaja inajuzu kama atapata ushahidi katika hadithi ya Bibi Hindu akitaka Mwenyezi Mungu mtukufu. Ni vipi? Inajuzu kwenda mbele ya hakimu au mufti mwenye kujua mambo ya dini, unamwambia baba yangu amenidhulumu. Mwambie namna hiyo. Baba amenidhulumu. Au mke wangu kafanya hivi. Mke wangu ana tabia hii mbele ya sheikh. Inajuzu. Au ndugu yangu kanifanyia hivi. Kutaka upate hukumu yake, nifanye vipi kidini? Inamruhusu kufanya hivyo au mimi nifanyaje? Yaani kuuliza hivyo inajuzu. Lakini iliyokuwa bora, kama tunasema kama hivi, mke akimdhulumu mtu au akimdhulumu mume wake au baba wa mtu akimdhulumu mwanaye, ukitumia njia hivyo inakuwa ni bora zaidi. Pamoja kama kusema mke wangu au baba yangu inajuzu, lakini ukitumia hivyo kusema mke wa mtu au baba wa mtu, hii inakuwa ni bora zaidi kuliko kumtaja baba yangu. Lakini ukimtaja kama baba yangu nayo inajuzu kadhalika, si haramu. Kwa ushahidi wa hadithi ya Bibi Hindu tutahitaja inshallah huko mbele. Aina ya nne ya utesi ambayo unayojuzu, tahadhiru almuslimina min sharri wa nasihatuhum wa dhalika min wujuhi mina jarhu almajruhin min arruwat wa shuhud wa dhalika jaizun bi ijma' almuslimin bal wajibun lilhaja wa minha almushawaratu fi muswaharat insan aw musharakati aw ida'ihi aw muamalati aw ghayri dhalik aw mujawarati wa yajibu 'ala almushawari alla yukhfi halahu bal yadhkuru almasawi allati fihi bi niyyati an-nasiha wa minha idha ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة. فليتفطن لذلك، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليوصله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. أين يتانو دوغو إسلام إن جوز أتيسي كتك كوا تهدريش وإسلام نشاري نكوا نسويعي نهايو يمو كتك بعض ينجي كما فيلي wale wanavyoni wa hadithi wanavyojuruhu wale wapokezi wa hadithi katika ilmu ya hadithi inajuzu kwa tafuta limamu wa hadithi kwa peleleza aibu zao utaona katika hadithi wanasema hadithi ile dhaifu huyu mpokezi fulani alikuwa mongo alikuwa pengine anasahau huyu ni utesi kwa sababu anazunguza mambo yake hayuko kwa ajili ya maslaha ili kuchunga dini tusichukue hadithi dhaifu na sahihi hiyo elimu ikakubaliwa kueleza aibu za lema imamu wapokezi wa hadithi wale waruwatu wa hadithi wapokezi wa hadithi na wale mashahidi ya wakati watu wamezozana watu mashahidi katika kuhukumu wasema ushahidi misi mkubali ni mlevi au shahidi fulani anasifa fulani ya usikuwa shahidi hapo inajuzu kumteta mbele ya hakimu na ye hayuko na hiyo inajuzu kwa kukubaliana na chuoni wote bali ilo jambo utesi wa namna hiyo ni wajibu kwa ajili ya haji na miongoni mwa utesi katika hicho kifungo cha 4 ni kama vile kuomba shauri kama vile kuna kwa mtu anataka kuoa unasema yule mchumba anataka kumuoa unataka kumteta pembeni yule mchumba anataka kumuoa mnamuona aje ni mchumba wa namna gani yule mtu anasema yule mchumba ni muovu anatembea usiku ana sifa kama hizi utesi kama huyo inajuzu kwa ajili ya maslaha huyo ndugu yako muislamu simwache kenda kudungukia kama mwanamke mbaya halali ambaye namchukiza Mwenyezi Mungu talaka asende kuwaki la nje saliti mitaa kwa hivyo inajuzu katika hali kama hiyo au unataka kushirikiana na mtu kikazi jamani unataka kushirikiana naye kazi unataka kuchanga pesa tufanye biashara ni mtu mguruguru mnamuona aje hapo inajuzu kumteta pembeni ili ujue hali yake au unataka kumwekesha mtu amana unataka kumwachia mtu amana bwana fulani unataka kumwachia amana yangu unaweza kwanza bwana fulani huwa kunakuwa amana namna gani yule ateulizwa kama ni mtu mbaya ule ni mtu mbaya achungi amana kadha kadha aeleze mambo yake kama anavyomtambua au unataka kutumikiana naye kazi fulani na mengine kama haya ambayo unataka kushauriana hapo ndugu zangu Waislamu au unataka kuwa naye ujirani hapo inajibu kwa yule ni wajibu kwa yule mwenye kuomba shauri anakuja mtu asema bwana unaona aje bwana fulani nataka kununua nyumba karibu yake au nataka kushikana naye kikazi au nataka kuoa yule mwanamke yule ateulizwa kwa yule ambaye ateulizwa ni wajibu juu yake asifiche hali ya yule ambaye kaulizwa kwaye sio kama yeye ni mtu kwa sababu jamaa yake ni mtu mbaya anamjua tabia mbaya sema ah yule mtu mwema yuko hivi ukificha hali yake ndugu yangu umepata dhambi kubwa na umefanya makosa makubwa bali wewe utaeleza hali yake kama alivyo sema Uislamu ndio dini ya maslaha bali utataja ubaya wake ambaye anao kwa nia kumnasihi yule ambaye anekuuliza na vile vile katika hicho kifungo cha 4 kifungo kina mifano mbalimbali vile vile kama vile unamuona mwanafunzi mtu anatafuta elimu kila mara anakwenda anaingia kwa nyumba ya mtu wa bida au mtu muovu mpiga vipande unamuza kijana anatoka hapa sasa mimi nasoma kwa huyu shekhe hapa nasoma kwa huyu shekhe na wewe unachelaka mbona huyu kijana huyu shekhe ni mtu muovu mpiga vipande pengine au mtu wa bida huyu kijana atachukua elimu mbaya itamdhuru ya vipande au elimu ya bida basi inajuzu kumnasihi kijana huyu kwa kumweleza hali ya yule mwanachuoni tumwambie yule mwanachuoni ni mtu wa vipande au ni mtu wa bida tena kwa shuruti katika kumweleza yule mwanafunzi aibu ya yule mwanachuoni huo na kusudia kumnasihi na hili jambo hapa ndio watu wengi maskini na wachanganyikia upenda pengine maneno yanampelekea katika kumkashifu yule mwanachuoni mwenzake husda tu akisha anamkashifu kwa husda yule yuko hivi na sivyo alafu shaitani anakuja hayo maneno kumfanya asimbainikie na mtilia raya anasema kwamba hivyo ulifanya ni sawa ule kusudia kumnasihi na ilhali na nafsi yako imekusudia fitna kumwibisha yule mwenzako Hapo ndugu Islam, watu wawe macho, wazindukane watu kuhusu kifungo hicho. Ndio kifungo shetani watekea watu. Utamwona mtu anamzuia mtu kusoma elimu kwa mtu mwanachuoni mzuri, lakini akaja kuuliza anasema yule ni mbaya, yule anafanya hivi na hivi, na ile hali zile sifa hana, bali anasema yeye kwa husda. Hapo tujitahadhari, tuwe macho ndugu Islam, tusindukane, kwa sababu ndio njia shetani ambao watekea watu wengi. Na miongoni mwa utesi ambao unayejuzu ni kwa yule mtu ambaye ana madaraka fulani, kapewa kazi ya kusimamia, kama vile mathalan imam pengine, au wadhifa fulani kapewa, au mchunga msikiti pengine, yana funguo za msikiti eh? Pengine yule mtu kapewa kazi hiyo, haifanyi vizuri ile kazi, ama awe mtu muovu, au pengine mtu mwenye kughafilika na mfano wa hayo. Yaani katoa pengine anakafilika, watu waje msikitini anachelewa funguo, saa kusali nafika, yeye hayupo. Na yeye ni kapewa, ni muwazifu, kapewa kazi ya kufanya hivyo. Na kuna kiongozi wa Muislamu yuko huko, yeye haoni hali yake. Hawa ambao wanamuona kwamba hii kazi yake haitekelezi vizuri, pengine yeye ni mtu muovu au mtu amekafilika au ana sifa zingine za kuharibu kazi yake. Hapo inajuzu au ni wajibu mtu kwenda kwa yule ambaye alimpa kazi hiyo, kiongozi mkubwa wake, ili kumfahamisha hali ya huyo ambaye alimpa kazi kwamba kazi hiyo haitekelezi eh? Amweke mtu mwingine ambaye endesha kazi vimeweza kuiweza, au kutaka ajue hali yake, ili isifichame hali yake yule aliyempa kazi, ajue kama kazi haiendi vizuri, ampe malipo ambayo yanastahili na kazi yake, au afanye haraka kuja kumuhimiza katika kazi yake itengeneze, au kama itashindikana ambadilisha mtu mwingine. Hapo inajua sema kama yule muadhini ulituletea, sasa sala inafika msikiti afungui, huwa anafika nyuma. Utesi kama inajua kutaka yule ambaye alimpa kazi, ima amweke kuna kumstari, na kama itashindikana atabadilisha mtu mwingine. Hatuwezi kuacha maslaha ya dini yaharibike kwa ajili ya mtumishi ulioletewa. Hiyo njia kama hiyo kadhalika katika hiyo kifungo cha 4, utesi kama huyo unajuzu. Utesi wa aina ya 5 ambaye unajuzu, anyakuna mujahiran bifiskihi au bidhaatihi kal mujahir bishurb alkhamri wa musadarati nnas wa akhdhi almaksi wa jibayati alamwali dhulman wa tawalli alumuri albatina fayajuzu dhikruhu bima yujahiru bih wa yuhramu dhikruhu bighayrihi min aluyub illa an yakuna lijawazihi sababun akhar mimma dhakarnahu. Kifungo cha 5, ndugu zangu Islam, utesi unayejuzu katika aina ya 5 ni kama vile mtu anadhihirisha uovu wake au bidaa zake. Kuna watu wanafanya uovu wazi, anaandika maazima wazi, analewa uwanjani, watu wanamuona, au anafanya bidaa wazi, watu wanamuona, anadhihirisha yani, kama vile kunywa pombe na kunywa wazi eh. Pengine kwatokea watu kufanya mambo ya madhara, na kapewa kazi wadhifa, anakuwa anatoa vile wanaambia simamie hapa biashara za Uislamu, anakuja anawatoza ushuru, tiketi, dipeni hivi na hivi, yale mambo ambayo dini ambaye haikuyaruhusu, au anazikula mali za watu kwa dhulma katika ile kazi yake na kusimamia mambo ya batili. Hapo ndugu zangu Waislamu, inajuzu kutaja zile aibu zake anazo lidhihirishe. Kama mtu mpengine mathalan ana aibu moja ya kula pesa za watu katika njia ya dhulma, na ana aibu nyingine, aibu kama vile pengine ana ulema. Sasa kuna watu wengine ambao tunakutana nasema yule kwanza ni dhalimu, kale ka kilema, anaongeza na ulema wake. Hapo haijuzu kutaja ile aibu yake nyingine ambayo haihusiki na yale mambo. Inajuzu kutaja ile aibu yake ambayo ya upungufu wake usijambo analodhihirisha, ama ile aibu nyingine ambayo haihusiki na lile jambo, haina maana kulitaja. Kwa sababu kale kachunga msikiti, huwa sasa sale nafika kanafunga msikiti, akatufungulia msikiti, alafu unaongeza kale ka kilema, hii haijuzu kuongeza aibu nyingine kwa sababu ile haihusiki. Hapo inajuzu kuteta tu kueleza ile aibu yake ambayo anayo anayedhihirisha, na hapo inakuwa ni haramu kutaja aibu zake zingine ambazo hazihusikani eh. Isipokuwa kama ikiwa kutaja ile aibu nyingine ya pili kuna maslaha fulani, hapo inajuzu kama tumezungumza huko mwanzo eh. Kama tunataka kupenda mfano kama vile mathalan umesema yule mchunga msikiti wa msikiti pekee unanyakabika, umeeleza yuko hivi, ni mtu mmoja mtasema mimi simtambui, ni mtu gani huyo? Maka umemfahamisha njia zote kabisa, ameshinda kumuelewa, afu namwambia ule ana athari kidogo ya mguu, hapo utaje aibu yake nyingine kwa ajili kutaka mtambue, lakini utumie njia zote zikishindikana ndio utaje aibu yake, ama bila hivyo utamuelewesha kwa njia nyingine, hapo hujui utaje aibu yake nyingine ambaye hayusiki na yale ambaye zile aibu anazozidhihirisha. Ndugu Islam, asadis aina ya sita, taarifu idha kana al-insanu maarufan bil laqab kal a'mash wal a'raj wal asam wal a'ma wal ahwal wa ghayrihim jaza ta'rifuhum bidhalik wa yuhram itlaquhu ala jihati tanqis wa law amkana ta'rifuhu bighayri dhalika kana awla. Fa hadhi sittatu asbab dhakaraha al ulama wa aktharuha mujma'un alayhi wa dalailuha min al ahadith sahihat mashhura. Fa min dhalik, naam ndugu zangu Islam, aina ya sita ambayo ndio aina ya mwisho ya utesi kama tulivyozungumza, ni kama vile kumtambulisha mtu ambaye ni maarufu kwa jina lake la kupangwa, kama vile mtu kusema ana macho madhaifu, macho yake ni madhaifu, huwa anatoka machozi katika baadhi ya hali. Kuna watu anatoka katika Kiarabu al-a'mash. Al-a'mash ni mtu ambaye ana udhaifu wa macho, alafu anakuwa kila mara anatoka machozi. Walikuwa watu wengi wa Madina wana maradhi kama machoni madogo madhaifu, alafu kila mara anakuwa analialia, machozi yanamtoka. Au kilema, au kusema kiziwi au kipofu au mwenye malenge na mengineyo kama hayo. Inajuzu kumtambulisha mtu kwa sifa kama hizo, na ni haramu kumtaja ulema wake katika njia ya kumdharau, katika njia ya kumdharau, yani kama vile kupunguza heshima yake. Kama mtu akimtaja hivyo kwa ulema wake kwa njia kama hiyo, ni haramu na anapata dhambi kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na hivyo ndugu Islam, kwamba ikiwa itawezekana kumtambulisha bila kutaja ulema wake, inakuwa ndio bora zaidi. Ndugu zangu Islam, usitaji ulema wake wala asitambulishi kwa ulema wake, isipokuwa ikiwa njia zote za kumwelesha kwa ule mtu zimeshindikana. Unaambia bwana fulani anakaa fasi fulani, asimtambue. Alikuwa anatumika fasi fulani wapi? Tulikuwa tunasoma naye fasi fulani, asiye mpaka hivi sijamuona. Ule bwana mtu ile siku tulikuwa naye pale katika mkutano ule, unasema wapi simtambui. Yaani njia zote umetumia, wasila zote imeshindikana. Hapo ndio utamwambia bwana fulani ana athari kidogo ya mguu. Hapo inajua kwamba ule mate iwe mwisho baada ndio tutakushindikana. Kwa hivyo ndugu Islam, hizi sababu sita ndizo wanachuoni wameeleza katika utesi unaejuzu. Na nyingi katika sababu hizi sita, nyingi katika hizi sita wamekubaliana kwazo wanavyoni, na dalili zake zimo katika ahadithi sahih, ambaye hadithi mashuhur miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha, an Aisha radhiallahu anha wa an Aisha radhiallahu anha anna rajulan sta'adhara ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala dhanu lahu bi'sa akhu al-ashira muttafaqun alayhi. Anasema Bibi Aisha, siku moja kuja mtu mmoja akaomba idhini kuingia kwa bwana mtume. Mtume akasema mpeni idhini aingie ndugu mbaya wa taifa lake, mbaya wa taifa lake. Mtume akasema namna hiyo, maana yake ndugu wa kabila, yani mbaya wa kabila. Maana yake ni sawahum minhu, naye ni muovu na yeye ko miongoni mwao, mwa hiyo kabila yake. Mtume akasema hivyo kabla hajaingia. Hapa ni dalili kwamba mtume alimteta na huyu mtu alikuwa ni watu katika wanafiki maadui wa dini. Hapo ndipo ndugu Islam ikawa akasema Imam Nawawi kwamba inajuzu kuwateta watu waovu na watu wa shaka, ili kuwatahadharisha wale walikuwa katika kundi wasidanganyiki na hali ya wale watu waovu, kueleza ule ubaya wao kwa watu kutaka wajue, wasidanganyiki na hali yao. Kama vile mmesikia hapo, inajuzu kwa maslaha kama hayo, kama mtume alivyotumia wakati wao wanachuo na hadithi hiyo. Na hadithi nyingine kutoka Bibi Aisha anasema alisema mjumbe Mwenyezi Mungu rahma na amani zimwendee, ma adhunnu fulanan wa fulanan yaarifani min dini na shay'an, rawahu al-Bukhari. Qala al-Lithu ibn Sa'd ahad ruwati hadha al-hadith, hadhani rajulan kana min al-munafiqin. Anasema siku moja mjumbe Mwenyezi Mungu rahma na amani zimwendee alisema kwamba mimi sidhani kwamba fulani na fulani hawa watu wawili wanajua chochote katika dini yao, katika dini yetu wanajua chochote, sidhani hivyo. Akasema Abu Lisi kwamba yeye ni mmoja katika wapokezi wa hadithi hii, kwamba hawa watu wawili ambao mtume aliwateta hivi walikuwa miongoni mwa wanafiki, ndio mtume akawateta. Maana yake wao, mtume akasema wao si chochote kuna kwa Uislamu, hakika, kwa sababu ni watu wagonjwa, fi kulubi marad. Kwa hivyo inajuzu kuwateta watu wanafiki, kutaka watu wasitanganyike na hali zao, akasema ni watu wema wakadanganyika na hali zao alafu wakaja kudhurika na hali zao. Na hadithi ya tatu, dalili ya utesi ambayo unajuzu, wa an Fatima binti Qais radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqultu inna abal jahm wa muawiyata khatabani. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصوة عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء, وهو تفسير لرواية لا يضع العصوة عن عاتقه, وقيل معناه كثير الأصفار, والله أعلم. Anasema ndugu zangu Islam, Fatima binti wa Kaisi, Mwenyezi Mungu amridhie mama huyu, anasema nilimwendea mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimwendee, nikamwambia hakika baba Jahm na Muawiya wamenitumbia wote wawili, huyu amenitumbia na huyu amenitumbia. Akasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimwendee, ama Muawiya huyo mtumwa kwanza, ameeleza huyo Muawiya yeye ni mtu fakiri. Huyo mtumba wa kwanza anaitwa Muawiya, yeye ni fakiri, hana mali. Ama huyo Abu Jahm yeye haitui fimbo begani kwake, aondoe fimbo begani kwa kila mara kwa fimbo begani. Hadithi mutafaku na alai. Katika upokezo wa Muslim akasema ama huyo Abu Jahm yeye ni mwenye kuwapiga wanawake sana, tabia yake huwa anawachapa sana wanawake, hiyo ndio tafsiri kwamba aondoe fimbo kutoka begani kwake. Wakasema wengine kwamba hapana, maksudio kwamba haondoe fimbo begani kwake, maana yake alikuwa ni mwingi wa masafari. Hizi ni tafsiri bila ambao amefasiri, na Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi. Tizameni ndugu Islam, kwa hapo katika hadithi ni dalili kwamba ikiwa mtu kachumbia fasi fulani, inajuzu kumwambia ule mchumba wake hali ya ule ya mchumba asitanganyike naye, kwa sababu ule anakuchumbia hana nyumba au pengine ni maskini au ni mkali. Kueleza hali ya yule mchumba kwa mchumba inajuzu bila kukusudia fitna au kusema uongo, bali ni kueleza hali kama ilivyo na kumweka Mwenyezi Mungu mbele yako kwamba anakuona. Yani wahuwa maakum aina makundum, naye Mwenyezi Mungu yupo pamoja na nyinyi mahala popote mlipo. Kama utasema uongo, ujue ndugu yangu umechukua madhambi ya kuteta. Kwa hivyo inajuzu kumbainishia binti hali ya mchumba wake, ende anatambua vizuri. Hii ni vizuri ndugu Islam kidini. Leo ndoa nyingi zina matatizo, talaka zinatoka kwa sababu mume wakati wakaenda kuoa anasema suti nzuri ya watu, koti nzuri, motokari ya watu. Binti akimwona anasema la, mume wangu tajiri, ana suti nzuri, ana koti nzuri, ana motokaa. Uenda binti wewe sange kupenda kama si motoka. Sasa kesho kishamuoa, mkifika nyumbani mwenye gari anachukua gari yake, hapa inabidi kumbe gari ilikuwa si yake. Mapenzi yanaharibika. Tazameni vile Uislamu unavyochunga mahaba na ndoa. Ni vizuri ndugu Islam kumtambulisha mchumba wake hali yake mwanzo, kutaka asidanganyike na hali yake. Akupende na hali yako ili kuchunga mapenzi. Sio ufanye hivi udanganye. Mwisho katika utesi ni kitu kibaya. Sheria ikaruhusu kumteta mtu katika kueleza hali yake ili kuchunga mapenzi. Ule mtumba kishaambiwa hali yake, tabia yake ni hii, kama akija ni kwamba amekupiga na tabia yako. Lakini kama akwambia tabia yako, mtaoana leo alafu kesho sima, kama ningejua mwanzo tabia yako hii singelikubali kuolewa na wewe. Majuto ni mjukuu. Na hapa ndugu zangu Islam, kila kama penzi ya ujumbe yako hatarini, pengine talaka itaweza kutoka, ujumbe unavunjika. Kwa hivyo tuchunge hali kama hii. Mafunzo ya dini ni mafunzo mazuri sana ndugu zangu Islam, ya kuweza kutuchunga. Ndugu Islam, hadithi ya nne katika kuthibitisha na kutoa dalili ya utesi unayejuzu ni hadithi ya Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala: kharajna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin aswaba an-nasa fihi shidda faqala Abdullah ibn Ubay la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu wa qala la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم متفق عليه. ndugu Islam anasema zaidi mtoto wa Arqam, Mwenyezi Mungu amridhie, tulitoka pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimuendee kwenda safarini. Watu katika safari wakapatwa na shida kubwa sana, shida ilikuwa ni ipi iliyotokea ndugu zangu Islam? Ilikuwa bwana mtume rahma na amani zimuende katika vita hiyo, ilikuwa ni vita Bani Mustalika. Ameshirikiana na maswahaba kutoka Makka ambao kiitwa Muhajirin, na maswahaba wengine wa Madina kwa kiitwa Ansar. Hawa al-Muhajirun pamoja na Ansar wote walikuwa ni maswahaba wa bwana mtume, watu wa Makka na watu wa Madina wameshirikiana kwenda katika vita Bani Mustalika. Walipofika vitani wakatua, ikabidi watu wa Maka, Umar ibn al-Khattab amtume mtumishi wake Jahjah kwa kiitwa ende akateke maji kisimani ya kutumia, na watu wa Madina Ansar wakamtuma mtumishi alikuwa kiitwa Sinan kwenda kuteka maji. Kama unavyoelewa ndugu Islam, wale watumishi maboi wanapotania bombani, kila mmoja utaka ateke mbele ya mwenzake. Wale watumishi wakatofautiana, kule huyu anasema nataka mbele yako na huyu nataka mbele yako. Wakagombana. Alipogombana ule mtumishi ambaye Jahjah ambaye ni mtumishi wa Umar ibn al-Khattab akampiga kofi puani ule mtumishi wa watu wa Madina, damu ikatoka puani. Damu ilipotoka puani, mmoja wale watu hawajui Islam, ni watumishi, watu wajinga, akaanza kulia: enyi watu wa Madina, enyi watu wa Madina, watu wa Madina mimi nakufa. Yule naye alipoona analia watu wa Madina, ndio wakija watalimaliza wakija, naye akaanza kulia: watu wa Maka, watu wa Maka. Huyo analia: enyi watu wa Madina, huyo analia watu wa Maka. Mtume akaona kwamba itakuja ni balaa. Ukabila ambaye Mwenyezi Mungu kaukataza, sasa unavuruga dini, umeshaingia hapa. Akasema bwana mtume, vipi tena watu wanatumia uwito wa ujinga mtu kukulia kwa kabila yake, watu walio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na ilhali mimi niko miongoni mwenu? Pale pale ndugu zangu Islam wakanyamaza, wale watumishi wakanyamaza, lakini katika kundi kikulacho miongoni mwako alikuwa katika vita hiyo ameshiriki Abdullah ibn Ubay ibn Salul, raasil munafiqun, kichwa cha wanafiki. Akatazama huko upande wa kulia na upande wa kushoto, akaona katika kundi lake wako watu wa Madina watupu, hakuna mtu wa Maka. Akaona hii ndio fursa ya kuweka sumu, kwa sababu anafiki utafuta tu njia, akipatikana basi anaweka sumu kuwatukanisha Waislamu. Akasema haya yote mwe watu wa Madina ndio mmeyafanya. Muhammad katoka Maka na watu wake wakimbizi, wana njaa, wamefika hapa, mmewapokea, mmewapa majumba yenu, mmewapa wake zenu. Kwa kweli ndugu zangu Islamu, wallahi maswahaba wa Madina walipokea maswahaba wa Maka. Tukizungumza leo mtafikia watu mambo tu ya kubuni. Hawa walikuwa ndio walikuwa wanajua undugu wa Islamu, hawa ndio waliheshimu undugu, waliheshimu kauli ya Mwenyezi Mungu, inna mal mu'minuna ikhwa, hakika Islamu ni wa ndugu. Alikuwa anatoka mtu mmoja wa Madina, anamchukua mgeni wake wa Maka Muhajir, anamwambia nyumba yangu ndio hii, anapiga kuta katikati, anamwambia sehemu yako ile na mimi sehemu yangu hii. Anamuita mmoja wa Madina Ansari ndugu yake wa Maka, anaita wake zake wote wane, anaambia wake zangu hao wote wapo hapa wane, katika wanawake wane chagua yule ambaye unemtaka nimtaliki umoe wewe. Waislamu leo wakati tunaweza sisi, subhanallah, tutaweza kwanza hata ukijitahidi utamchukua ambaye unamweka mfungie ndani na kufura futu wale ambao wapenda, chagua katika hawa ndio utafanya. Na hapo ndio umejikaza ni moja kwa kumi. Uwezi kumtoa ambaye unampenda, lakini tazamini hawa watu anawatoa wote, anaambia chagua unampenda ni mtaliki, na akimchagua wallahi anampa talaka ndugu yake amuoe. Hivi ndivyo walivyokuwa ndugu hao. Basi tendo kama hichi kikamkadhibisha huyu mnafiki Abdullah bin Ubay bin Salul, akasema mwe ndio mnapo wake zenu majumba yenu leo wanakuwa na kuoneeni. Haikuwa mfano wa Muhammad na hao watu wake wa Maka, isipokuwa mfano wao ni mfano wa mithali ya Kiarabu nasema sam min kalbaka yakula, mnamnenepesha mbwa wako na mfadhili alafu anakuuma wewe bwana wake. Subhanallah. Maka haikuwa mfano wa Muhammad na watu wake, isipokuwa ni mfano wa fadhila ya punda ni mateki. Mbwa ukimpa mfupa akishakula atakuuma wewe bwana wake. Basi akasema mtaporejea tukifika huko mjini Madina, kila mtu afunge mfuko wake na kikwasa, fungeni mifuko yenu mpaka njai waume wakimbie waende zao kwa mbali waje mbali. Ndio akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo yote ndugu sana kwa kiazungumza mtasikia vile Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alimpendea. Basi alikuwa kijana mmoja Zaid ibn Arqam ni katika watu wa Madina, lakini ndugu sana mdogo sana wa miaka, imani yake ilikuwa imekaza imani ya hali ya juu, roho ikamuuma. Hakusema ukabila, akajua kama ukabila ni kitu cha mtu, Mwenyezi Mungu mtume amesema ni kitu cha kunuka kabla sikufuruga dini. Yaani jifuna kama utu makabila kabila yake. Lakini akatoka mtu wa kabila yake. Akaapa akasema wallahi mazungumzo yake haya matusi nitamfikishia mtume sallallahu alaihi wasallam. Naye ndio Zaid ibn Arqam. Ndugu Islam akatoka Zaid ibn Arqam akaenda mpaka kwa mjumba Mwenyezi Mungu rehema na amani zimwende. Akamhadithia yale yote aliyosema Abdullah ibn Ubay ibn Salul kichwa cha wanafiki. Ndio anasema kwamba akamwambia amesema Abdullah ibn Ubay ibn Salula kwamba la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu, msitoi mali kwa ajili ya wale walioko kwa mtume wa Mwenyezi Mungu ili waondokele mbali hapa nchini kwetu Madina. Hii ni kauli ya Abdullah ibn Ubay ibn Salula. Hiyo katika Qur'an inasoma kila wakati. Akaongeza mina kasema la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal, tukirudi Madina mwenye utukufu atamfukuza mnyonge. Yani hilo kubwa lao la unafiki naloitwa Abdullah ibn Ubay litamtoa mtume, ndio vile nasema basi haya mazungumzo yote Abdullah nani Zaid ibn Arqam akafikisha kwa bwana mtume. Bwana mtume tabia yake ndugu zangu Islam ilikuwa ni Qur'an. Aliposikia maneno bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakala akasema, mtume akasema baada kwamba na Zaid ibn Arqam akatuma akamwita Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Hakuhakikisha mtume wetu Muhammad kwa sababu ni sunna sasa Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Enyi ambaye mliamini akujeni mtu muovu na habari, tafuteni ubainifu hizo habari ni kweli kabla ya kuchukua uamuzi. Tabia bwana mtume kwa tabia ya Qur'an. Hangechukua uamuzi, aivunje hiyo aya kwa kusikia upande mmoja. Ndio akamwitisha Abdullah ibn Ubay ibn Salula kichwa cha wanafiki. Akamwambia, "Aya nimesikia ni kweli ndugu zangu Waislamu, wallahi." Alijitahidi kwa viapo akaapa wallahi wa tallahi amenizulia sikufanya hayo. Pale pale ndugu zangu Waislamu na machozi yanamtoka. Na amesema, "Tazameni wanafiki." Kwa hivyo sifa kubwa ya wanafiki ujikinga kwa viapo kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Wamefanya viapo vyao ndizo ngao za kujikinga, wakajikinga na kupitishwa njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika ni mabaya kabisa waliokuwa wakifanya wanafiki. Wao ndio kazi yao kuzuia kuna konjea Mwenyezi Mungu, wanapoleta madhara katika dini wakiambiwa ujikinga kwa viapo. Akatetea katika viapo mpaka watu waliposikia ameapa na amelia. Watu wakasema hapana. Huyu mtoto Zaid huenda alisikia baba amemzulia. Watu wote anasema Zaid waliposema namna hiyo, wallahi nikapata shida nafsini mwangu, shida kubwa. Watu wananizonga wananisukuma katoka wongo akatoka wewe umesikia bwana mzulia mtu wongo. Anasema Zaid nilipata shida kubwa sana siku hiyo. Pata uzito, kila mzee ananizonga, kila mtu anasema nimechonganisha. Mimi nikawa mbaya mpaka wallahi siku hiyo ndugu Islam mtume alipoona hali imeshakuwa mbaya baina watu wa Madina na watu wa Makka kwa sumu ya Abdullah ibn Ubay ibn Salula, mtume aliamua kwamba aondoe maswahaba zake kwa sababu akikaa hapa atakuja ibilisi aletee fikra afikie kuna wanasilaha huko vitani waanza kushambuliana wao kwa wao ikawa ni aibu mpaka milele kwamba maswahaba wa mtume alipata kupigana. Ndio mtume akaondoa hapo akawapeleka mwendo mkali sana siku tangu saa 4 za mchana wakatembea bila kupumzika mbio. Mtume akawapeleka mbio ni hikma wasipate maswahaba wao ili fasi ya kuzungumza wenyewe wawili kwa sababu shetani huwa anawataka katika mazungumzo. Wakaenda tangu ile mchana mpaka usiku wanatembea mpaka mchana wake. Walipofika fasi tu wakatua kwa mchoko kila mmoja usingizi ukampitua. Mtume ndo akamwelekea Mwenyezi Mungu asema, Mola wangu, juhudi zangu za kibinadamu hapa ndio mwisho wake. Hapo atakuamka tena namna ya kuazia mimi Mwenyezi Mungu si isipokuwa wewe ndio mkubwa kuliko mimi na wewe ndio unakuja kupoza moto. Hapo hapo angaliki usingizini ndio malaika Jibril akateremka na sura al-Munafiqun. Ndio akateremka na sura idha jaa al-Munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Wanapokujia wanafiki usema tumeshuhudia kuwa kwa yakini wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anajua kuwa wewe ni mtume wake na Mwenyezi Mungu anashuhudia ya kuwa hakika wanafiki ni waongo wanasema wasio sadiki mpaka mwisho wa sura. Hapo zipoteremka hizo aya mkisomeni ndio Waislamu akwambia na haula umeapa na ukalia kwa maneno haya uliyasema subhanallah nenda wepesi kwa mtume ukaombe msamaha kuhusu makosa yao. Alipoambia hivyo ndugu zangu Waislamu akanyoka kichwa hivi sendi. Ndio tabia ya wanafiki wanapoleta madhara katika dini wakiambiwa usema ah sitaki. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wa idha qila lahum ta'alam yastaghfir lakum rasulullah law ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Na wanapoambiwa njooni ili mtume wa Mwenyezi Mungu akuombeeni msamaha kwa makosa yenu mliyoyafanya, uvigeuza vichwa vyao kwa kuonyesha kuwa hawataki na unawaona wanajiziwia na wakijiona wakubwa. Ndio Mwenyezi Mungu alipofanya namna hiyo Mwenyezi Mungu akamwambia bwana mtume kukata sema kwa sababu ni kiburi cha wanafiki. Akasema sawa'un 'alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allaha la yahdi al-qawmal fasiqin. Ni sawa kwao ukiwatakia msamaha au usiwatakie msamaha. Mwenyezi Mungu hata wasamehe, hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi watu maasi wenye kutoka katika taa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, lan yaghfira, lan katika lugha ya Kiarabu kama msemo anachuoni wa nahwi wanasema ni harfi nafin wa nasbin wa ta'bid. Hii ni urufi ukatalia na inanasibisha neno cha mudhari na inakatalia milele. Maana Mwenyezi Mungu hata wasamehe milele kamwe. Bali katika aya nyingine katika sura Tauba ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka wazi zaidi akamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba istaghfir lahum au la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Anaomba na mtume kwamba ewe mtume waombe msamaha hao wanafiki au siwaombe yote sawa sawa. Hata ukiwaombea msamaha mara 70 Mwenyezi Mungu hata wasamee. Hayo ni kwa sababu ya kuwa wao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu wavunjayo amri zake jalla jalaluhu. Tizameni ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo hizi dalili ndote na dalili kwamba inajuzu utesi katika njia hizi ambazo tumesema. Tutasoma hadithi moja ndio hadithi ya mwisho ili tugusie kidogo kadhalika mlango unekataza kuhamisha maneno baina ya watu. Ile jambo lenyewe nalo ni jambo mbaya. Mtu nasikia maneno afu unayahamisha yale maneno ambayo unasikia kunapeleka kwa wale wenye kuhusika. Hadithi ya mwisho kutoka Bibi Aisha Mwenyezi Mungu amridhia anasema qalat hindu mraatu abi sufyana linnabii sallallahu alayhi wasallam inna aba sufyana rajulun shahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu min wa huwa la ya'lam qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hadithi muttafaqun alayhi. Al hadith rawahu al bukhari fi kitab an nafaqat babu nafaqatu al mar'at idha ghaba zawjuha. Naam, idha ghaba zawjuha, yani alipokea hadithi Imam Bukhari katika kitabu cha gharama matumizi, mlango aliupa unwani Imam Bukhari unasema yani matumizi ya mwanamke anapokuwa mume wake hayupo. alikuwa ndugu zangu Islamu huyu bibi Hindu mke wa Abu Sufiani alikuja kwa bwana mtume rahma na manzi mwende akamwambia bwana mtume kwamba mme wangu baba Sufiani ni mtu bakhili sana, mme wangu ni mtu bakhili, hanipi matumizi ya kutosheleza mimi na mwanangu, anatupa pesa kama vile mathalan pesa kwaweza kutosha kuemea ni 200, yeye anawapa 180, zinakuwa panapungukiwa. Ndio ilikuwa namna yake. Kwa hivyo akitupa pesa za kuemea azitutoshi, isipokuwa kile anachokichukua na yeye hajui. Kama akimpa kama vile 250 na tunatumia 280 achukua 20 na ongeza pale, yeye hana habari. Huu akaogopa kwamba huenda naiba, nimechukua bila idhini yake. Lazima niulize hukumu kwa bwana mtume. Aliposema kwa mwanamke kwa bwana mtume, mtume akasema khudhi ma yakfiki. Chukua vile vinavyokutosha wewe na mwanao kwa wema. Chukua kuongeza pale, sio chukue 200 wengine upeleke kwenu. Ah, kama unachukua pale pamepungiwa chumvi ukoongeza au kitunguu pengine automate, ukachukua 5 kuongeza pale, huyu mwanamke ameruhusiwa hivyo. Huyo wizi hata chukuliana na Mwenyezi Mungu wala utahesabiwa, kwa sababu ile ni maslaha. Kama kuweka chumvi awali vizuri kama washibi na kuwa huyu mume anakuwa hakuwatimizia watu nyumbani kwake, hapo ndugu zangu Islam inajuzu mwanamke kuchukua kitu kama hicho kwa mume wake. Kadhalika ndugu zangu Islam, Uislamu ulipoharamisha kusikiliza kuteta na ukaharamisha kadhalika kusikiliza utesi, Uislamu vile vile uliharamisha kuhamisha maneno baina ya watu katika njia ya uharibifu, njia ya kuwachonganisha. Jambo hilo ndugu zangu Waislamu limekemewa na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ndani ya Qur'an tukufu. Anasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika suratil Qalam, akibaini Mwenyezi Mungu anasema suratil Qalam aya ya 11, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu hammazin masha'im binamim, hammazin masha'im binamim, anasema Mwenyezi Mungu hammazin msengenyaji, mtu mwenye kusengenya, msengenyaji yani masha'im binamim, aendaye katika fitna kuwachonganisha watu, masha yani annamim kuhamisha maneno baina ya watu katika njia ya kuwachonganisha, huyo ni mtu muovu. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata mtu yote mwanadamu katika kauli yake sipokuwa mbele yake yuko malaika tayari mviziaji, anamvizia yote ambaye anayasema na anaandika. Nilisikia kule mwanzo wa mlango. Aya hiyo kadhalika inahusika na hapo. Kisha anasema bwana mtume rahma na amani zimuendee kwamba la yadkhulul jannata namam. Allahu Akbar. An Hudhaifa radhiyallahu anhu, hadithi apokea Hudhaifa Mwenyezi Mungu amridhie, hadithi hiyo ni muttafaqun alayh, iko katika sahihi Bukhari na Muslim. Anasema bwana mtume kwamba hatoingia peponi muhamisha maneno. Tazameni uslubi na ufasaha wa bwana mtume. Ikiwa ndugu zangu Waislamu, huko akhera hakuna isipokuwa pepo na moto, kama mtume anaposema kwamba hatoingia peponi, inafidisha nini? Inafikisha kwamba pia mtu atoingia peponi, maana yake ataingia motoni. Maana yake hakuna huko akhera isipokuwa pepo na moto. Alikuwa mtume wetu Muhammad ni mfasaha sana. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nitakupeni kisa kidogo cha ubaya wa kuhamisha maneno. Kuhamisha maneno ni jambo mbaya sana. Siku moja alikuwa sahaba mmoja, yeye ana mtumishi wake. Baada kuwa na mtumishi wake, akataka kumuuza yule mtumishi wake. Unajua kama katika mlango wa biashara, kama mtu anataka kuuza biashara ni kueleza aibu yake. Kama unataka kumuuza mtu radio ilivunjika, basi mbaya radio ilivunjika basi. Kama ni sawa unataka kumuuzia ilivunjika gurudumu, ukabadili gurudumu lingine, mwambie yule ambaye unayemuuzia. Sio kama vile baadhi ya watu leo ndugu Islam anauza biashara yake anaficha aibu ya biashara. Radio wamesha tumevisana walitengeneza zamani, wameshatengeneza, anasema oh radio hii bwana tangu ninunue hata siku moja hawajafungua ndani. Hii ndugu Islam ni aina ya sonde, haijuzu Muislamu. Tazameni hapa ucha Mungu. Anamuuza mtumwa na thamani kubwa na pesa kubwa sana. Pesa nyingi kweli. Lakini akeleza aibu yake, asema bwana, mimi namuuza mtumwa wangu, ana aibu yote isipokuwa aibu yake ni moja, kuhamisha maneno. Yakasema haibi Simrozi aseme bali hiyo tu. Akadharau aibu akamnunua hivyo hivyo. Kumbe akajua kwamba aibu ya kuhamisha maneno ni kubwa kuliko hata urozi. Na hizo aibu alikuwa akichelea. Akamnunua, baada ya kumnunua akamweka hapo nyumbani kwake, akawa anamfanyia shughuli zake. Mmoja mwenye lake ndugu Islam aachaje, siku isoliwa kitu akatoka. Akamwendea yule bwana wake aliyemnunua. Akasema una habari? Huyu mke wako akishakuwa na hawara mwingine, hivi katika mipango ya kukua wewe kutaka kukua, abaki na hawara yake. Na utakusadikisha leo maidi ukuchinja leo. Subhanallah. Asema ukilala tu atakushika kwenye ndevu hivi achukue wembe akuchinje. na ujaribu tawana mwenye, lakini usintaje. Akasema itakuwa na mimi ndo azimu nikutaje tena pindi umesha nusuru namna hiyo, siwezi kutaja mtumishi wangu, wewe mtumwa wangu sikutaje. Na bwana akaenda zake, akaenda kwa mke akamwambia, una habari? Mume wako anataka kuoa mwanamke mwingine, akufanye wewe uwe boyo huyo mke ataoa. Kwa wanawake ndugu Waislamu ndio jambo linachaga wasiwasi. La. Niwe mtumwa wake aseme niwe mtumwa, mtumwa wake. Nikwambie njia ya kufanya, sema yeye niambie. Atapolala leo mshike kwenye kidevu, umnyweze ndevu za katikati ya kidevu hizi, alafu tukafanye dawa utaka simuoe mwanamke. Akasema naam, lakini usinitaje. Akasema nikutaje tena, siwezi kutaja. Basi baada hapo, ndugu zangu Waislamu, ikabidi aweke siri huku na huku, mwasha moto, kisha washa moto tayari. Ilipofika usiku tu, yule bwana kishaambiwa, akafika siku hiyo anasema, leo kwangu ninachoka na usingizi sana. Yeye anamwambia, basi kama umechoka lala, kisha pangwa. Akamdanganya ndugu Waislamu, akalala hivi ndani anangona. Yeye akasema, amesinzia hivi, amechoka leo, yuko taabani na usingizi. Akachukua kawembe kama alivyokuwa ameahidi, akuja polepole ananyata, akamshika bwana kwenye kidevu namna hii. Alipomshika kidevu anasema, amnyoe hizi ndevu za hapa. Yule bwana akamshika mkono, pup, wembe kaanguka chini. Alipomshika mkono pale pale akasema, kumbe ule mtu mwangu aliniambia kweli, mwanamke anataka kuniua kweli. Ule bwana akachukua mwanamke, piga piga piga, akaua mwanamke. Wakapewa habari kwa na mwanamke, mke mtoto wenu kauawa. Wakaja kwa na mwanamke, piga mume, wakaua mume. Ikaja kabila mbili, upande wa mke na upande wa mume, ndugu Islam, ikawa vita kafka kokote atakuwa tendo huko kufana kufumbua hivi, watu mamia wameshangaa tena wamekufa. Tizameni ndugu zangu Islam, ubaya kuweza kuhamisha maneno kama jambo la hatari.